وقوریا وقضا ولا من الانسان الملائكه دي فإلى الله تحيى الأمور وقال أخلوك في كثير من آخر وابو أمر وعاصم على علوم الرجي وقال البعثنا على البناء الإنسان بتعليسه غير يعبد على أنه من الرجوع وقوية بالتذكير وبناء وقوية مقبولي قال بني إسرائيل عمل للرسول يوم لكل وعد والمدام بها لسؤال تقريبكم كم آتينا من آية بينة موجزة مزايدة أو آية في كتب مشاعرة أو الحق والثواب على أهل الأنبياء وكم خبوط أبي سامية المقدس ومحل النفس والمقبولي تبرير مطلب ہے اللہ کا امر، اللہ کی گرفت، یہ مراد ہے. پھر اس کے امر اور اس کی گرفت کے آنے کو خود اللہ کے آنے سے ثابت کر دیا گیا ہے. دلیل کیا ہے کہ قرآن پاک میں آنے جانے کی نسبت جو ہے وہ ہم نے رب اور باس گرفت جو ہے اس کی طرف آئی جاتی ہے، جس طرح فرمایا اور یاتی امر رب فجا او باس اللہ او یاتی ہم اللہ باس سے ہی، یہ دوسری توجیہ ہوگی. یاتی ہم اللہ فائل اللہ ہی ہے لیکن مقول معذو کیا ہو گیا بے بات سے ہی، کہ اللہ اپنے عذاب کو گرفت کو ان کے پاس لائے اور ان پر مسلط کرے. محذوفہ یہ پاس اور گرفت، اس کو حذف کیوں کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ آگے ان اللہ عزیز الحکیم یہ فرمایا گیا ہے، غالب ہے تو اللہ والا جو غالب ہوگا تو وہ اپنا مواخذہ میں لے سکے گا دوسرے لوگوں کو، اور حکیم ہے تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ برے کام کر رہے ہیں تو ان کو لا والا سزا جو ہے تو وہ دی جائے. ذلت نیا لفظ آیا تو اس کی تحقیق کرتے ہیں، ذلہ کی جمع ذلت جسنا کلّہ کی کلل ہو گئی تھی، یا معاذ اللہ کا جو چیز بھی تیرے اوپر کایا فکر ہو جائے، جس طرح چھتری ہے اس کو بھی ذلہ کہہ دیتے ہیں. ذلت مطلب عوام، بادلوں والی چھتریاں اور سایہ فکر چیزیں جو ہیں ان میں باری تعالیٰ کی گرفت اور عذاب جیسی آئے گا. تمام کسے کہتے ہیں؟ سفید بادل. عذاب بادلوں کی صورت میں کیوں نازل کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جب بادل آئے سامنے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاضا آ رہے تو ممفر اور لا، یہ بادل ہے ہم پہ بارش برسائے گا، تو وہ پتھر برسانے لگ جاتا ہے اور ان کی تباہی کا سامان کرنے لگ جاتا ہے. تو توقع ہو بارش کی اور نازل عذاب ہو جائے تو اور زیادہ ارمان میں اضافہ ہو جائے گا، جہاں سے نفع کی امید ہو وہیں سے نقصان ہو، جہاں سے مدد کی امید ہو وہیں سے حملہ شروع ہو جائے، بہت زیادہ گویا مایوسی اور لاغی دی جائے وہ تاری ہوگی. اس لحاظ سے ذلل من الغمام کی صورت میں عذاب ہے ان پہ نازل کیا جاتا ہے. سبحان الملائکہ تو نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، تو پھر فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں انبیاء پر بھی، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. پھر ان پر فرشتے آئیں تو ان کے لیے اعزاز ظاہر بن جائے گا. جواب کیا دیا؟ ان الواسطہ تو دھیان عمر ہی، اللہ عذاب جو بھیجتا ہے تو جو فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے، یہ واسطہ بن جاتے ہیں اس کے عذاب وغیرہ کے ارادے کی تکمیل کے لیے. یا باری تعالیٰ کا ذکر جو ہے تو وہ تمید اور توطیہ کے طور پر پایا گیا ہے. اصل کیا ہے؟ اللہ عذابی الملائکہ، فرشتے عذاب والے جو ہیں تو وہ آئے اور ان پہ تباہی مچائیں، تو یہ لیکن باری تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تو ان کا بھیجنا گویا اللہ تعالیٰ کے آنے کی طرح ہو گیا. تو اس لیے باری تعالیٰ کا ذکر پہلے جو ہے تو وہ توطیہ تمید کے طور پر پایا گیا ہے. مقصود بھی ذات فرشتوں کی آمد کا بیان جو ہے یہ ہوا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اصل تو مہاجرین انصار کی توبہ جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے کہ قبول ہو گئی اور اللہ کی نظر نعمت کے اقدار ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے تو وہ پہلے کر دیا گیا ہے، کیونکہ آپ ان کے سربراہ ہیں، ترجمان ہیں. تو اس لحاظ سے مقود الامر اور پورا کر دیا جائے، امر یعنی ان کی ہلاکت والا معاملہ جو ہے وہ پورا کر دیا جائے. مقود الامر پروگرام تو بعد میں ہلاک کرنے کا ہے، کیونکہ وہ تو انتظار کر رہے ہیں اس طرح کی صورت آئے تو یبدل امر ہونا چاہیے تھا. خود یہ ماضی کا صیغہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ جس طرح نفخ فی الصور قیامت کو برآستہ ہوا بعد میں قائم ہوگی، اور یہ آیت کریمہ جو ہے پہلے سے صدیاں پہلے سے نازل ہو چکی ہے، چونکہ یقینی طور پر سور میں پھونکا جانا ہے اور قیامت میں قائم ہونا ہے، اس یکو نے وقوع کی بنا پر اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے، تو یہاں بھی ماضی مستقبل کی جگہ پر استعمال کی گئی ہے۔ یہ قریب اور دور کا فرق لوگوں کے لحاظ سے ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک تو ماضی بھی حال ہے مستقبل بھی حال ہے، تو وہاں قرب و بعد والا کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے باری تعالیٰ یہ ماضی کو مستقبل کی جگہ پر رکھ دیا۔ اور قضاء الامر کیا ہم قضاء الامر، یہ مطلب ہو گیا معاملے کا فیصلہ کن ہونا اور انجام تک پہنچنے والا ہونا، یہ راجا یرجو رج ان لوٹانا اور راجا یرجو رجوع ان لوٹنا، تو رجوع مصدر ہو تو پھر لازمی ہو گیا، رجا مصدر ہو تو پھر بس سوائے ذات رج گردش دینے والا، یہ متاثر ہوگا۔ اگر رجوں سے ہو تو پھر ترجون امور لوٹائے جاتے ہیں، امور یہ پڑھا جائے گا، اور اگر رجوع سے ہو تو پھر ترجے ان امور باری تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، پھر اس طرح پر پڑھا جائے گا۔ دونوں طرح کی قرآن ہے، شروع اور استفام نفی کے معنی میں، اسی لیے آیا بعد آتے ہیں، مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ، یعنی اللہ کا امر اور اس کا عذاب سن، گویا تشریح موجود ہے نا، جہاں کی نسبت امر رب کی طرف پائی گئی ہے، پاس کی طرف پائی گئی ہے، یہ جب مفول ہے وہ معذور ہے، یہاں یاتی اللہ بے بس ہے، اللہ اپنے عذاب کو لے آئے ان کے پاس، چل عذب کر دیا گیا ہے، باقی سے ہی جو اللہ نے لانا ہے اس کو واسطے دلالت کرنے اس کے ساتھ، ان اللہ عزیز الحکیم کے وہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ جب غالب ہے تو پھر وہ اپنے گرفت میں لے سکتا ہے، لہذا باس والے مانا کی سمجھ آ گئی کس سے، ان اللہ عزیز الحکیم سے، چل ذلن ذلہ کی جمع ہے ذلن اور فلن ہو گیا، چل جو چیز بھی تجھ سے سایہ پگھل اور پڑا گیا ہے، یہ ذلال جس کا کلال، چل سفید بادل کو غمام کہتے ہیں، اب اس کی حکمت کہ وہ سفید بادلوں کی صورت میں عذاب کیوں آئے گا، چل جائے گمان ہے رحمت کی، جب آئے اس سے عذاب تو ہوگا زیادہ رسوا کن، کیونکہ شر جب آئے اس جگہ سے جہاں سے اس تمام و گمان بھی نہ ہو تو زیادہ دشوار ہوتا ہے برداشت کرنا اس کا، تو کس طرح جب کہ آئے اس جگہ سے جہاں سے خیر کی امید، جہاں سے شر کی امید نہ ہو وہاں سے آئے تو پھر بھی وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، تو جہاں سے امید ہو خیر کی اور آ جائے شر، امید ہو رحمتوں کے نزول کی اور جامت نازل ہو جائے تو اور زیادہ پریشانی پیدا ہو جائے، پھر اور رشتے یہ فائل ہو گیا اور قبض اللہ پر عطف ہو گیا، جب واسطہ ہے ملائکتے من الغمام فی ظلل من الغمام والملائکتے، تو پھر ملائکہ یہ فی بمعنی ما ہو جائے گی نا، یعنی فرشتوں سمیت باری تعالیٰ کا امر جو ہے وہ آ جائے گا، ان کی ہلاکت کا معاملہ مکمل کر دیا جائے گا اور فراغت اس سے ہو جائے گی، اللہ کے لحاظ سے قریب ہے اور وہ اس کا یقینی ہے، تو گویا کہ وہ ہو چکا ہے، ہلاکت کا معاملہ پورا ہو چکا ہے، دل پڑا گیا تقدیم آپ کو تاخیر مفید اثر ہوتی ہے، جار مجرور کاک تھا بعد میں آنا، تو پہلے ذکر کیا گیا ہے تو یہ اثر کے لیے ہو گیا، اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتے جلد، باقی انہیں ترجی العمور اس بنا پر کی مبنی للفاعل ہے، جلد ترجی العمور یرجع العمور دونوں طرح پر پڑھا گیا ہے دل ساتھ تا کے ٹھہرے یعقوب نے دل سوال کیجیے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کتنی آیتیں بینہ ان کو دی ہے. سل کا مخاطب بین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوگی یا ہر وہ جو مخاطب بننے کی آلیت رکھتا ہے. مطلب کیا ہوا ہے مخاطب سوال کرو بنی اسرائیل سے. اصل خطاب میں کیا ہے معین کے لیے ہو یا تو اپنے اصل پر سے رکھا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے سوال میں کیجئے اول کل عہد یا خلاف اصل استعمال ہوا. جو بھی سوال کرنے کے قابل ہے ہر وہ بندہ مکلف ہو گیا ان سے یہ سوال کرنے پر. اب ان سے پوچھنا انہیں پتہ تو ہے ہی کتنی آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. پوچھنے کا کیا مطلب کہ تمہیں کتنی آیتیں ملی ہیں یا تو تیری آیتیں تمہیں ملی ہیں. یہ کال ان کے سامنے کرنے کا کیا مطلب بتلایا کہ علم حاصل کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ ان کی سرزنش کرنا مقصود ہے. اتنی آیات پہ یہ نعت اللہ نے تمہیں دی اور اس کے باوجود تم کفر پہ اڑے ہوئے ہو. یہ کوئی انسانیت تو نہیں تمہاری جو تم نے صورت اختیار کی ہوئی ہے. آیت بینات اس سے مراد کیا ہے معجزات جو پیغمبران کرام کے ہاتھوں ظاہر ہوئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر منسلوہ نازل ہو رہا ہے. ید بیضا کا معجزہ ہے, عصا کا معجزہ ہے, پتھروں سے پانی جاری ہو رہے ہیں, دریا خشک کیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یا کتابیں جو ہیں تو وہ نازل کی گئی, ان میں حق جائے تو وہ واضح کیا گیا اور صحیح لائن جائے تو وہ ان کے سامنے متعین کی گئی. یہ مراد ہو گئی آیات بینہ سے جو تلاوت کی جاتی ہے یا معجزے جو آنکھوں کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں. کم قبریہ بھی ہوتا ہے اور استفاقیہ بھی ہوتا ہے. یہاں بھی دونوں استعمال ہیں. یا تو کم خبریہ ہے مطلب کیا ہے بنی اسرائیل سے پوچھیے ہم نے بتیری آیات بینہ ان کو دی ہے, وہ اس کا اعتراف کریں گے انکار نہیں کر سکیں گے. یا استفامیہ ہے ایو شے کے معنی میں ہو جائے گا. تو اس صورت میں مفعولیت کی بنا پر محل منصوب ہو جائے آتینا ہم من آیت بینہ ایت آیات کتنی آیتیں دی ہیں تو یہ بھول بن جائے اور مالا منصوب ہو جائے. یا کم مبتدا ہو جائے اور آتے نا من آیتیں بینہ یہ خبر ہو جائے. لیکن خبر جملہ پھر مستقل ہے وہ اور خبر مبتدا کی طرف محتاج ہوتی ہے. پھر ضمیر ہونی چاہیے جو آئے ہو خبر سے مبتدا کی طرف تاکہ رابطہ اس کا مبتدا سے قائم ہو سکے. پھر یہاں ضمیر جائے تو وہ معلوم مانی جائے گی آتینا ہم من آیتیں بینۃً ایاہا یہ معلوم ہو جائے گی. اور ضمیر منصوب جائے اس کا حضرت عام ہے. اشکال اس میں کیا ہوگا کم استفامیہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کریں یہودیوں سے کتنی آیتیں انہیں ملی ہیں. اگر آپ علم میں ان کے محتاج ہو جائیں یہ تو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے. اس کا جواب دیا کہ استفہام تقریری ہے کہ وہ اقرار کرے کہ واقعی ہم نے تیری آیات میں مشاہدہ کی ہے, تیری آیات زیادہ لمبے ہوئی ہیں اور ہم نے تلاوت ان کی ہے. یہ استفہام اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے بلکہ استفہام تقریر کے لیے ہے, اقرار کرانے کے لیے کہ اس بات کے لیے ہو گیا. من آیت بینہ من تمیز کے لیے بھی ہوتا ہے, من بیان کے لیے بھی ہوتا ہے. تو کم اگر خبریہ ہو تو پھر یہ من یہ بیان کے لیے ہو جائے گا اور استفامیہ ہے تو پھر یہ تمیز کے لیے ہو جائے گا. من للفصل من دیت یہ بازیت وغیرہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ فاصل بن جائے گا. آیت پہ ہے وہ مفعول بہی ہے یا مسئول عنہ ہے. مفعول بہی میں اور مسئول عنہ میں فرق کرنے کے لیے من آ گیا. یہ بتلائے گا کہ تنویر ہے کب بھی لگے مفعول بہی ہے آتے ہیں نہ کا من نہ ہوتا پھر آیت پہ یہ نہ یہ مفعول بھی آتے ہیں نہ کا بن سکتا تھا نا بن جائے یہ فصل کے لیے آ گیا تاکہ مفعول بہی میں اور تنویر میں امتیاز ہو جائے فرق ہو جائے. تو منجب دل میں وط اللہ باز ماں جا ہو احم اللہ شدید نے کہا کہ اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے بعد اس کے حاصل ہو جائے اس سے اور وہ سمجھ لے اسے پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے والا ہے اس تبدیلی کی وجہ سے. نعمت سے کیا مراد ہے؟ یا تو پہلے آیتوں کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ نعمتیں ہیں. آیات نعمت کس لحاظ سے ہے کہ وہ راہ حق دکھلاتی ہے جو عذاب سے نجات اور جنت کے استحقاق کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس طرح پر وہ عظیم نعمتیں بن جائیں گی یا جس طرح منصل وغیرہ اور اس کے ان کی چیزیں ہیں ان کو دی گئیں تو انہوں نے پھر اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے الٹا پیغمبر کی ذات موسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانہ بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران کر کے بعد ادلس کرا لا فان الواعظ یہ بعد جات ہو بعد اس کے آئے تو آنا کسی آیت کا جو ہے اور نعمت کا وہ سبب نہ بنے علم کا کہ یہ کدھر سے آئی ہے مناف اس کے کیا ہے. پھر وہ نعمت تو کوئی نہ بنے گی نا تو اس لیے گزاری رحمت نے فرمایا تو نعمت جب آئی اس کے پاس طلاق والا اس نے وصول کیا اس سے تبھی جات ہو کہا جائے گا. اور جس کو وصول کر رہا ہے طلاق والا اس کی معرفت سے وہ بھی اس کو حاصل ہو گئی تو یہ گویا چوٹ کرنا ہو گیا ان پر. انہوں نے ٹھیک ٹھاک سمجھ دیا ان نعمتوں کو اور آیات کو پر اس کے باوجود سے اس سے کام لیتے ہوئے انہیں تبدیل کر دیا ہے. قانون میں قبل کرتے ہوں لال اللہ جی نے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد آمد کے اعلانات خود کیا کرتے تھے. پیغمبر آخر الزمان آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا صفایا کر دیں گے یہ وہ یا آپ کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے اللہم انصر لا بنبی کا نبی آخر الزمان کفار کے خلاف جنگ کے موقع پر اور اللہ انہیں مدد عطا کرتا تھا. لیکن فلما جاؤ معرف ان کا فرو کر یعنی پہچانی اس لیے ان کے پاس پہنچی سے انکار کر دیا. لعنت اللہ علی الکافرین اللہ کی لعنت ان کافروں پر. تبدیلی کیسے کی؟ یا تو آئے جو ہے ان کو سچ مچ بدلا دیا یا حلف کر دیا کتابوں سے یا ان کے اندر تبدیلی جو ہے تحریر کے لحاظ سے تو وہ کر دی تو اس طرح کی ہے. لیکن اگر ذات مراد ہو کوئی ذات مراد ہو تو پھر تبدیلی جو ہے وہ کس طرح پر کی کہ جو مقصد تھا اس کا بجائے دوسری طرف چلے گئے. یہ تبدیلی ہو گئی. کتابیں نازل کرنے کا مقصد ہے ہدایت پانا یہ عمرے ہی پہ ڈٹ گئے. وہ اجازت ظاہر کرنے کا مقصد تھا شاید ان پہ واضح کرنا انہوں نے وہ شاعر اور شاعر وغیرہ کے تانے جو دینے شروع کر دیے. یہ تبدیلی والی صورت ہے وہ بن گئی. شدید تفریح کے لیے ہوتی ہے پہلے شرط وغیرہ تو ہے کوئی پھر اعظم اللہ شدید الرقاب کیوں ایک احساس پر ذکر کیا گیا ہے تو شرط جو ہے وہ باقبل سے سمجھ آ گئی ہے تو تبدیلی انہوں نے کی نہیں بدل رہے ماشاء اللہ تو فإن اللہ شدید العقاب، تو یہ تبدیلی کرنا سبب بن گیا باری تعالیٰ کی طرف سے سخت انتقامی کارروائی کا. پھر یہ پہلا جملہ میں یہ بدل، یہ مندر شرط کیوں ہو گیا، فإن اللہ مغل جزا کیوں ہو گیا، کوئی علت بن گیا، یہ معلوم ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے لیے ہر وقت شدید العقاب ہے، قوت صلاحیت اس میں ہے. پھر یہاں ان کے حق میں یہ کیسے سچا آیا، ان کی وہی تشکیل وہ کیسے بن گئی، جب باری تعالیٰ اس قوت کا مالک ہے اور استعمال کہاں کرتا ہے. نہ اس طرح کی نہ شکریہ کی جائے، ان کا تبدیل کی جائے، سلام اعلیٰ پھر ان کو بھی وقت میں عقاب کا نشانہ بنائے گا. ہاں جی ہر ایک کے جس سے بھی سوال کرنا خبر ہو سکتا ہے، مراد سرگرش ان کی ہے، الگ علم حاصل کرنا مقصود ہے. کہ بتھیری کی حیات ہے یا کتنی کی حیات ہے، جب آیات مراد وہ ظاہری ہے جو آیا ہم نے انہیں دی ہے براہ راست ان کو دینا، حالانکہ وہ کافر ہیں، جتنی اکرم ہے ان کو ایسے براہ راست دینا یہ کیسے مصور ہو سکتا ہے؟ کیونکہ باری تعالیٰ جو اس طرح کے انعامات دیتا ہے کرم رانے کرام کے واسطے سے دیتا ہے، اللہ کے بلا واسطہ. تو یہ فرمایا کہ یہاں بھی مراد کیا ہے، اللہ عید کمبیا پھر شاہد ہے حق پر اور ثواب پر، اور دی ان کو انبیاء کے ہاتھ میں جب کم خبری ہے، استفام ہو تو یہ مطلب نہیں کہ تم علم حاصل کرو بنی اسرائیل سے، مطلب ہے اقرار کراؤ ان سے کہ واقعی اللہ نے تیری نعم سے ہمیں ادا کی ہے، اصل مقبولیت کے خبریہ ہو تو بھی مالے مطلب میں ہو گیا مقبولیت کی بنا پر وہ تیری ایسے ہم نے ان کو دیا ہے استفامیہ، اس پر دونوں استعمال ہیں، مال مطلب بھی ہو سکتا ہے مقبولیت کی بنا پر یا رفع خدا کی بنا پر. جب خبر کے بلا ہو تو ضمیر عائد مبتدا کی طرف ضروری ہے، تو یہاں پہ ضمیر عائد ہے کوئی نہ اس کا جواب الحاظ بلا معلوم ہے، خبر سے آیت مبین اس کا ہے، آیت مبین تین یہ کم کا کیا ہو گیا، مبین ہو گیا. آیت مبین تین آتے ناہم یہ ہو گیا، آتے ناہم کا مقول کم من آیت مبین تین یہ بن جائے گا، کم مبین ہو گیا، آیت مبین تین تمیز ہو گئی. اور آتے نہ ہم کے بعد مل نہ ہوتا، آیا پہ نہ ہوتا مقبول بھی تو بن سکتی تھی نا، اس لیے مل ذکر کیا تھا کہ فصل چلے کہ مقبول پہ ہی نہیں ہے بلکہ خلیل ہے، مل بات میں فصل کے ہے آیتوں کو اللہ کی نعمت کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ اس وقت ہدایت کا جو سب سے بڑی نعمت ہے جنم نے ہم ترین ترین ظلم ترین نعمت کا اصل بنایا، اس وقت نے تبدیل کیسے کیا کہ بجائے ہدایت کا سبب بنانے کے اسے گمراہی کا سبب جائے وہ بنا لیا، اور پیچھے پڑ چکے ہو رجب والی آیت پر ہاتھ رکھ لیا، آگے پیچھے پڑ دیا اور جھوٹ بولا کہ رجب کا حکم ہے ہی کوئی نہ ہماری تورات میں، اس طرح تبدیلی ہے جائے وہ کر دی. اور خریدی کے زیادہ کرنے کے تاریخ کے ساتھ اور یوگا تعویل کرنے کے ساتھ بعد اس کے کیا اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی اچھا نہیں ہے بعد اس کی جو پہنچے اس کی طرف اور قادر ہو گیا اس کی معرفت پر سر، اور تاریخ کا مطلب کیا ہوتا ہے، سخن ایک کی طرف ہو مراد دوسرے کو سنانا ہو سر، راہ راست نہ کا مطلب واسطہ کہہ دیا سر یہ نہیں ان کو خبر نہیں تھی آیات میں کیا کچھ ہے کہ میں چل، اسی لیے کہا گیا کہ تیرے عبارت کا ہے خبر جلو، ہاں وہ تو ایک شکتی کلام ہوگی کہ جو بھی تبدیلی کرے تو پھر اللہ کے عذاب کا عذاب بن جائے گا, لیکن کسی نے کی ہے یا نہیں کی ہے تو یہاں پر یہ ثابت ہو گیا خبر چلو ہاں انہوں نے اسے تبدیل کر دیا. اور جو تبدیل کرے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا عذاب بن جائے گا, لہٰذا یہ لوگ بھی عذاب کا کے اقدار ہیں. خالی یہ باری تعالیٰ کے شان کا مالک ہونا یہ بیان کرنا مقصود نہیں, بلکہ جو تبدیلی کرے وہ عذاب کا اقدار ہے, اور انہوں نے تبدیلی کی ہے صغرا مقدر ہو گیا اور یہ کبرے کا بیان ہو گیا کہ انہوں نے تبدیلی کی ہے, اور جو تبدیلی کرے وہ عذاب کا اقدار ہے, لہٰذا یہ بھی عذاب کے اقدار ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے, بس عذاب دے گا اس کو سخت عذاب کے لیے کہ اس نے شکار کیا عظیم جرم سخت ترین جرم کا. جو جنہ لذین کافر اور حیات اس کے لیے ذہن کی گئی ہے کافروں کے لیے دنیاوی زندگی یہ نا ذہن کی گئی ہے, تو جنت کا معنی بیان کیا نظر میں اچھی بھلی لگنے والی نظر فریب ہو اور دل کے اندر محبت کسی چیز کی پیدا کر دی جائے تو اس کو دوئین سے تعلیم کیا جائے گا. پھر ان کے لیے بھی دنیا بڑی حسین جمیل بنا دی گئی ہے اور اس کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کر دی گئی ہے, عطا گئی ہے دنیا بھری اپنے جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور آخرت سے راز کرنے والے ہیں. دوئین نو یہ بھی تو بیان کرنا چاہیے تھا کہ کس نے حیات دنیا کو مزین کیا ہے, وہ کیوں نہیں بیان کیا؟ تو جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ بیان تب کیا جائے نا جب پتہ نہ ہو, جب ہر کوئی جانے اور واضح طور پر جانے پھر بیان کی ضرورت کیا ہے؟ مزین حقیقی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. شیطان کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ شہوات کو مزین کرتا ہے یا ان چیزوں میں جو ذاتی طور پر حسن کشش وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے, یہ مجاز ہے کیونکہ وہ واسطہ ہے, حقیقی مزین ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. پھر جب فائل متعین ہے تو اس لیے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی. خلق کے لحاظ سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے, قسم کے لحاظ سے بندے شیطان وغیرہ جائے تو ان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. پھر مزین کی گئی ہے کافیوں کے لیے یاد کر دیں گے حسین بندی ان کی آنکھوں میں اور ڈال دی گئی اس محبت پھیلائی گئی محبت ان کی ان کے دلوں میں, یعنی ہر عزل میں راستے کر دی گئی تاکہ ان کی بدالات ہو رہے ہیں اور ایراد کر باقی قرآن سے راج کیے ہوئے ہیں. مجھے یہ نتیجہ مگر یہ کہ فائل قرآن کیا ہے نہیں کیا اللہ فاروق یہ نہیں ہمارا کا فائد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے کیونکہ پہلے اسی کا ذکر آ رہا ہے ہم آتے ہیں نام جو لائے تو سی نام یا نعمت اللہ میں ان اللہ کے بھی جو کتاب میں ذکر باری تعالیٰ کا آ گیا رینا کی زمین اس کی طرف سے جا کے گئی باری تعالیٰ نے پیدا کیے ان میں عمور تحیہ خوشنما اور اشیاء شریعہ چاروں والے جو بندے کو مارتے ہیں اس کی طرف سے وہ مزین کے لحاظ ہے. نظیم آوان مزاج کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان میں آئے اللہ دین موصولہ آج کے لیے ہے یا اشتراک کے لیے نہیں, ہر ایک سے مذاق نہیں کرتے تھے بلکہ قربا اور درویش قسم کے حضرات جن کو کپڑے بھی دستیاب نہ تھے پوری طرح بدل ڈالنے کے لیے کہتے کہ دیکھو یہ لوگ ایمان آئے ہیں اور یہ جنت کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں اور یہاں پر ان کے کپڑا تک دستیاب نہیں ہے کیوں کہ یہاں آج یہ آگے بھی یہی حال ہوگا جس طرح کی سبزیاں پتہ کرتے تھے اور جو تھے کرتے تھے فی الحال اگر جسے کیا جاتا ہے جس کو کٹیا سمجھا جائے تو انہیں بھی عقید اور دلیل نہیں دیکھتے اس بنا پر فرمایا کروں یا انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور آخرت پر متوجہ ہوئے تو اشتدا پر ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے. یہ نمبر جی آمن میں نے اقتدار کے سال کے لیے ہوتا ہے مطلب کیا ہوا کہ ان کے مذاق وغیرہ کا منشا کون بن گئے یہ آج ایمان لانے والے حالات جائیں گے. مسجد کو بنر بسرا تو شہر اقتدا بسرا سے ہوئی کا سال بسرا کے ساتھ ہوا ممزا وہ بن گیا کسی طرح یہاں بھی ہوا کہ ممزا ان کا یہ خاص ایماندار لوگ جو ہے بن گئے اس طریقے خیال سے لذیذ تک کو پہنچوں گیا اور کیا ہوا اور جو ان سے یہ لوگ ہیں وہ ان کے اوپر ہوں گے کیا ہوں گے پھر یا تو وہ میرے دل گڈیا سمجھ رہے ہیں لیکن کیا وقت کے دن یہ لوگ ان سے پائے ان کے یا تو مکان کے لحاظ سے ہوتی ہے بیان کرنا مراد ہے یا باطنی طور پر غلبہ قوت ذہن کو بیان کرنا مراد ہے. اگر ظاہری نوکیت بلندی ہو پھر وہ کیسے ثابت ہوگی یا نوکیلی گیند وہ جنت کے اعلیٰ تک کے میں ہوں گے اور یہ اصل قاصرین یا نوکین بلطب کا میں ہوں گے اس لیے نوکیت ان کے اپنے ظاہری طور پر جیسے ثابت ہوگی عزت کرام اکنجے مرتبے کے خیال سے ہو گئی کہ وہ جنسی ہیں محنت کھا رہے ہیں اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں اور یہ دو ذکی سزا جو ہے وہ بگت رہے ہیں. یا کو یومل قیامہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان پہ غالب ہوں گے اور ان سے مشکری سزا کریں گے تو قیامت کے دن پھر یہ ان کے خلاف کی جوابی کارروائی جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. خاروں کم ہم آج کر لو مذاق ہم کو ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے ہم جوابی کارروائی جو ہے وہ کریں گے. فوکم کا یہ مطلب ہو گیا کہ قیامت کے دن پھر وہ غالب ہوں گے وہ رحمتوں میں ہوں گے یہ عذاب میں ہوں گے پھر وہ مسکرین کے ساتھ کر رہے ہوں گے. اور سوال کا جواب دیتے ہیں یہ یس خرون مدلی کا حال اور پہلے آ جا چکا تھا آگے کر ہم فوکم یا من قیامہ کہہ دیا جاتا بلدین تکاؤ سمجھا ہے محسوس پہلا کیوں ذکر کیا ہے اس کی جگہ پر لمبا سلام کیوں کر دیا ہے بتایا کہ یہ علیت بیان کرنا محسوس ہے. ایک تو یہ ایک مستقی ہے اور اسی تقوی کی وجہ سے ان کو یہ بلندی مرتبہ مقام جو ہے وہ حاصل ہوگا. انہوں نے دنیا داری کی وجہ سے سمجھا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں سبھی دنیا کی ریل پیل ہے یہ اللہ کو معبود نہیں سبھی تنگ دست ہیں محتاج ہیں دست نگر ہیں لوگوں کے اس کے رد میں سمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں اس کو چاہتا ہے کھلی روزی دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اطلاع ہو گیا ان کے حق میں کسی کے حق میں استدراج ہو گیا تو اس میں دیکھا ہمارا یہ نظریہ صرف خود پرستی برائیوں والا طریقہ ٹھیک ہے تبھی اللہ نے ہمیں کھلی روزی دی ہے ان کا طریقہ غلط ہے. یہ استدراج ہو گیا. استدراج کا مطلب کیا ہوتا ہے درجہ بدرجہ اولے اولے آہستہ آہستہ کسی کو دوزخ کی طرف لے جانا. جو خلاف معمول امور سرزد ہوتے ہیں کفار کے ہاتھوں انہیں استدراج کہا جاتا ہے. کو سمجھتے ہیں بڑے کامل ہیں ہم سے اس طرح کے سوالات ظاہر ہو رہے ہیں ہوا دوڑ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دراصل باری تعالیٰ ان کو دولت کے قریب کر رہا ہوتا ہے. ہر کی عادت جو ظاہر ہوتا ہے تو وہ ذریعہ نبوت کے ہاتھ سے ظاہر ہوگا یا غیر کے ہاتھ پر. تو ذریعہ نبوت ہے تو پھر دعویٰ نبوت کے بعد یا اس سے پہلے اور وہ برحق ہے یا جھوٹا ہے. اگر جھوٹا ہے تو اس کے آس پاس ظاہر ہوگا اسے احانت کہیں گے یا تقدیب کہیں گے کیونکہ وہ مرضی کے مطابق ظاہر نہیں ہو سکتا ہے خلاف ہوگا ہوگا پھر خلاف ہے معمول عمل ظاہر لیکن مرضی کے برس سرما کذاب کے پاس کھانا بچہ لایا گیا کہ برکت والا ہاتھ پھیر اس کی آنکھ ٹھیک ہو جائے. آپ نے ہاتھ پھیرا جو ٹھیک تھی وہ بھی ختم ہو گئی. کوئی لیزا تو نہیں مارا, نہ تیر مارا ہے, ہاتھ ہی پھیرا ہے, لیکن ختم ہو گئی. لیکن اس میں تجلیل ہو گئی, اس کی پانی لایا گیا, ذرا یہ پلی کرو اس میں تاکہ میٹھا ہو جائے. کنویں کا پانی زیادہ میٹھا نہیں ہے, اچھا میٹھا بن جائے. آپ نے پلی پانی میں ڈالی, سے پہلے وہ گرم پینے کے قابل تھا, پھر سرے سے پینے کے قابل کوئی نہ رہ گیا. دوسرا سے معاملات ہیں وہ دھیان رکھا اور تقریب کے علاج ہے. سچا نبی ہے تو پھر اعلان نبوت کے بعد ہو تو اسے مرزا کہیں گے, اعلان نبوت سے پہلے ہے تو اس کو احاس کہا جائے گا. یہ بنیاد باندھی جا رہی ہے, پتہ چلے کہ آئندہ چل کے یہ اعلیٰ مرتبہ مقام کے مالک بننے والے ہیں. احاس ہو گیا, بنیاد رکھی جا رہی ہے ان کی نبوت کے فرق ثابت کرنے کے لیے. اور صحیح نبوت نہیں ہے تو پھر گفتگی پہل جا رہے ہیں, یا فاسق ہے, عمر تو ہے, فاسق ہے, یا ایمان سے خالی ہے, اس کی فریزگار ہے, پھر وہ کرامت کہلائے, فاسق ہے تو مولت کہلائے گی. کیونکہ وہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی یعنی کر لیتا ہے, لیکن پھر بھی ہم نے تیری لاج رکھی, جو تو نے چاہا ہم نے پورا کر دیا, کچھ بھی شرم کر مکمل متبع بن جا, تو اس کو مولت کہا جائے گا. اس کے ایمان کی قائد کی ہے, اس کو مزید ترقی دینے کا پروگرام بنایا ہے. اور اگر کافر ہے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو بھی استدراج سے تعریف کیا جائے گا, تو درجہ بدرجہ اس سے دوزخ کے قریب کیا جانا مقصود ہے. ہندو یوگی وغیرہ مجاہد ریاض سے کرتے ہیں تو پھر وہ بھی طرح طرح کے شوق دے جائیں, وہ دکھلاتے رہ جاتے ہیں. ہندو کھا جائیں اگر انواد کے سامنے ہندو جائے تو اس نے فضا میں پرواز کرنی شروع کر دی. آپ نے اپنے کھڑاؤں کی طرف اشارہ کیا, بورڈنگ اور ان کا سر کوٹ کوٹ کے دلیل پار کر کے نیچے اتار کے لے آئے. یہ استدراج ہو گیا, یہ مال دولت کافروں کو دینا, یہ استدراج کے قبیل سے ہے. مغلوں کے حق میں ہوتے چلا ہو گیا کہ آیا شکر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, بلا شکر تو اللہ لی کرنا تو شکر ہو گیا تو مر گیا, نہیں تو پھر اللہ واپس نعمت لے لیتا ہے اپنے. اور جنہیں درویش رکھتا ہے تو آیا وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, صبر کر کے اعلیٰ درجے پا لیتے ہیں. گورکھ چندرا جائے اس سے بھی بچ گئے, مال حاصل کرنے محفوظ رکھنے والا, رات دن فکر کو چور نہ لے جائے, ڈاکٹر نہ لے جائے, اسے بھی جان چھوڑ دی. اور صبر کی بدولت اعلیٰ درجے بند کر جائے وہ بھی بچ گئے. اس لیے یہ کوئی تنگ اور چوٹ کی یاد نہیں ہے, بلکہ اس میں حکمت اور مسئلے سے ہماری تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے, نارائن میں بغیر احساس بغیر احساس کے اللہ رب العزت کو حساب معلوم نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے مطلب ہے بے حد عطا فرماتا ہے, عطا کی کثرت ہے تو وہ بیان کرنا مقصود ہے, نہ کہ گنتی شمار میں نہیں آ سکتا ہے. ہری تعالیٰ کا حساب ہاں بے بس ہو جاتا ہے, یہ مطلب نہیں ہو گیا مجھے اس سے دنیا استدراج سے. ہم کبھی استدراج کے طور پر دنیا میں کسی کو صدر رزق دے دیتا ہے, وہ چلال اخرا کبھی حالوانوں کے لیے کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے مراد سے برام امیر ہے, جیسے حضرت بلال عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کو دلیل دلیل سمجھتے ہیں ان کو یا مذاق کرتے ہیں دنیا کے چھوڑنے کے, یا ان کے آنا یا آپ یا کرونا, یہ رزال کے معنی میں ہو گیا کہ دلیل سمجھتے ہیں حقیق سمجھتے ہیں, آدمن زائدہ بن جائے گا یا یستازیون بہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے دنیا چھوڑی آخرت کی طرف متوجہ ہیں, تو انہیں روزی کمانی چاہیے تھی اور لوگوں کا محتاج نہیں بننا چاہیے تھا, کم از کم کپڑے تو بدن تو پورے ہونے چاہیے تھے, تو اس طرح کے مذاق ان کے بارے میں کرتے تھے. اور مین مذاق کے لیے جو ہے وہ بنا دیا گیا مذاق کا روزہ, اور وہ لوگ جو پکے ہوئے وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن, اس لیے کہ وہ الیہ کی پکیت ہے مراد ہوگی, کیونکہ وہ الیہین میں ہوں گے. اور یہ اکثر استاذوں میں ہوں گے یا عزت اور مرتبہ حتمی لحاظ سے فوقیت ہوگی کہ وہ عزت کرامت میں ہوں گے اور یہ ذلت خواری میں ہوں گے, یا فوق کا مطلب غالب, یہ غالب ہوں گے ان پر مومنین اور مذاق کریں گے ان سے جس طرح کے وہ دنیا میں مذاق کرتے رہے ہیں. فوق کو کہہ دیا جاتا کام زمیر کا تھا سمجھائے اور وہ بھی موصول سلا کیوں ذکر کیا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں. جب اور ان کی یہ بلندی تکرے کی وجہ سے ہے مشتقیہ جو موزل مشتق کیا اس پر حکم ہو تو مستشر کا گلت حکم سمجھاتا ہے. اکرم العالم کیا مطلب علم کی وجہ سے اس کی عزت کر, اکرم الذین یعلمون موصول سے حق کے طور پر ذکر کرو پھر بھی وہی معنی بن جائے گا. غیر حد بندی کے یعنی محدود نہیں ہواتا بلکہ کھلی روزی جا وہ دے دیتا ہے, نصرت پیدا کرتا ہے دنیا میں راج کے طور پر کبھی آزمائش کے طور پر کبھی. قال الناس امتا واحدا تن فبعث الله النبيين والمرسلين والمنذرين وانزل معهم الكتاب وفي الحق فلو امت واحدا اس پہ جا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو گرہانے کو بشارت سنانے والے ہیں, حق کی اتباع کرنے والوں کے لیے خطرانے والے ہیں, حق سے اطلاع کرنے والوں کو دولت کے عذاب سے اور لازم کیا ان کے ساتھ کتاب کو گرہانے کو مطلب کے ساتھ حق کے کیوں گیا خیر اللہ تاکہ اللہ یا ہر نبی جو ان کی طرف مبوس ہے وہ حکم کرے لوگوں کے درمیان جب وہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان جس خبر میں پھر اختلاف کر رہے ہیں. قرآن اللہ سے امت و واحدہ لوگ ایک ہی امت تھے یعنی متفق تھے یا حق پر متفق تھے یا جاہلیت پر متفق تھے. حق پر متفق تھے اس پر مراد کیا ہوا حضرت آدم اور حضرت ادریس اور حضرت لوح علیہ السلام کا درمیانہ عرصہ جو ہے اس میں علیہ السلام کے دور میں تو کافر تھے نا, اسی لیے کافری یار آپ نے فرمایا گویا یہ جو درمیانہ وقفہ تھا اس میں یہ لوگ ملت اسلامیہ پر تھے. تو عید بھی تھی ایک اعمال وغیرہ جو ہے وہ بھی تھے, تو اس میں اشکال یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی قابیل اور اس کی پارٹی کوئی نہیں تھی, قابل نے حابیل کو قتل کر دیا اس طرح کا شیان خلاف ورزی جو ہے تو وہ پائی گئی اس کے اندر. جواب کیا الکلی سلمادون کہ یہ برائی بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن پچھلے ادوار میں بہت زیادہ عام ہو گئی برائی اور نیکی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی. اس لحاظ سے اس کلیل کو قلم کرتے ہوئے فرما دیا خان اللہ سمت اور واحدہ. او بعض طوفان یا طوفان کے بعد کافر سارے ختم ہو گئے, صرف آپ کے امتی امتی جس سے رہ گئے. تو یہ خان اللہ سمت اور واحدہ کا مطلب استاد ہو گیا کہ طوفان کے بعد آدم علیہ السلام کے دور میں پھر بھی کچھ نہ کچھ برائی کوتاہی پائی گئی جس میں قابیل میں, لیکن طوفان اس کے بعد مکمل طور پر ظالم کافر ختم ہو گئے, بدے اور مستقیل ہو گئے وہی باقی کچھ گئے. یہ اس صورت میں ہے جب امت واحدہ سراد کیا مستقیل متفقین علی الحق. یا کان الناس امت واحدہ کا مطلب کیا ہے؟ جاہلیت میں متفق تھے یہ مراد ہو جائے, یا اوپر والی حالت کیا ہے اس میں پائے گئے تھے, یہ کون سا دور ہے کہ خطرہ تھے ادریس اور لوگ. حضرت ادریس ابھی نہیں پہنچے تھے پہلی شریعت سے آیا تو وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی, یا حضرت ادریس کے بعد نوح علیہ السلام اور موسیٰ کی عمر سے پھر سارے اوپر کی حالت میں مبتلا ہو گئے, یا محبوب کریم علیہ السلام السلام کے درمیان حضرت والا جو دور ہے اس میں جاہلیت ہی جاہلیت عرب کے اندر رہ گئی تھی. اب آپ اللہ یہاں سرکار کے دور والی حضرت مراد نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں نبی کین تو کوئی نہیں آیا, صرف آپ کی ذات آئی ہے. سلام والا پہلا دور جو ہے کوئی لینا پڑے گا حضرت ابلیس کی حضرت والا دور یا حضور علیہ السلام کی حضرت والا دور جو ہے وہ بعد میں جو پیغمبران کرام آتے رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر ہوا کرتے تھے, بن اسماعیل کے لیے تو نہیں ہوا کرتے تھے. الناس اور الاخلاق استغراق کا ہو سارے لوگ وہ تو متفق نہ تھے اور تعلیمات پر تو یہ پیغمبران کرام لے کر آئے تھے, اس لیے پہلا پیریڈ مراد لے رہے ہیں. یہ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام یا باقی پیغمبران کرام کا پیریڈ جو ہے وہ مراد لے رہے ہیں. شری ہوں یہ فباس اللہ امت واحدہ ہونا تو سبب پیغمبران کرام کا بھیجنے کا نہیں بن سکتا تھا. کان اللہ تو امت واحدہ پر فباس رفت کرنے کا کیا تو بنتا ہے, اس کا جواب کیا دیا ہے تو میں تو معلوم ہے تعالیٰ خوب پہلے متفق تھے پھر بعد اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبران کرام دے دیے تاکہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے ان کے لیے وضاحت پر بات ہے. اختلاف خوب فواز اللہ یہ مطلب ہو گیا تو ذکر کرنا چاہیے تھا نا اختلاف خوب کو کیوں نہیں ذکر کیا جواب کیا دیا کہ جو تھی مختلف خوب اس پر دلالت کر رہا تھا اس لیے ذکر کی ضرورت ہے. النبی کین بھیجا اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جتنے پیغمبران کرام جو ہیں وہ بھیجے گئے اس کی گنتی شمار بدلاتے ہیں. حضرت کعبہ رضی اللہ عنہ پر بھی ہے میرے معلومات کے مطابق 124,000 پیغمبران کرام کو باری تعالیٰ نے بھیجا, جن میں سے 313 رسول ہیں باقی صرف نبی ہیں رسول نہیں ہیں. لیکن قرآن پاک میں منہم من قصصنا علیک و منہم من لم نقصص علیک سب کا تذکرہ جاتا ہے کیا گیا ہے بلکہ 28 پیغمبران کرام کا نام مبارک لے کے ان کی ضرورت ذکر کی گئی ہے, باقیوں کا نام جاتا ہے دیا گیا ہے. یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک جانتے ہی نہیں ہے, بیت المقدس میں ملاقات ہو رہی ہے, مسافر ہو رہے ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے استاد شانے بیان کر رہا ہے, آپ ہمیں آپ خطبہ دے رہے ہیں, وہ مقتدی ہیں, آپ مقتدی ہیں, امام ہیں اور سارے خطبہ دے رہے ہیں, لہذا جان پہچان جائے وہ ثابت ہے. قرآن میں نام لے کے بیان کرنا ان کا علیحدہ بات ہے, معلوم ہونا علیحدہ معاملہ ہے. انزل اللہ ملک کتاب, اس مشکل یہ ہے کہ ایک کتاب تو سارے پیغمبروں کے پاس نہ تھی. انزل اللہ ملک کتاب کہنے کا تو کیا ہے, الف تو کہنا چاہیے تھا, کتاب کا ذکر کیا ہے, جواب کیا دیا مرید بن جنس الف لام جنس کا ہے جن سے کتاب کیا بتا دیں سنوائی اور وہم کیا ہے انزل اللہ ہم پھر ہر پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ جن سے کتاب ہو یہ بھی تو غلط ہے. کتابیں بڑی چار ہیں اور باقی صحیفے ہیں وہ بھی چند حضرات پر صحیفے نازل ہوئے ہیں صوف ابراہیم اور موسیٰ, تو ہر ہر پیغمبر کے ساتھ نہ صحیفہ ہوا نہ کتاب ہوئی. اس کا جواب دیتے ہیں کہ مستقل کتاب تو ہر ایک پیغمبر کو نہ دی گئی لیکن وہ پہلی کتاب جو ہے اسی کے احکام نافذ کرنے کا پابند کر دیا گیا. پھر قول و قول کے لحاظ سے تو پہلے پیغمبر سے خاص ہے لیکن تعلیم کے لحاظ سے عام ہے, پھر دوسرے پیغمبر کے ساتھ اس کتاب کا ہونا وہ بھی ثابت ہو جائے گا. پھر حق کے اس کا قبل کے ساتھ ربط تعلق ہے وہ کیا ہے, فرمایا کہ یہ حال ہے. حال تو حیرت بیان کرتا ہے جس کی قائل کیا مطلب یہ کہ بالحق کے ذات خود کو کوئی آیت وغیرہ بیان نہیں کر رہا ہے. جواب کیا دیا؟ یہ متعلق کے لحاظ سے حال بن رہا ہے, مطلب بسن بالحق کے, صاحب بالحق کے, شاہد بالحق کے, اس لحاظ سے یہ حال بن رہا ہے اپنے متعلق کے لحاظ سے. اس سے پہلے اللہ کا ذکر بھی آ گیا, باس اللہ, اور انبیاء کا ذکر بھی آ گیا, کتاب کا ذکر بھی آ گیا, تو پھر ضمیر غائب تینوں کی طرف لوٹ سکتی ہے, تاکہ اللہ حکم کرے یا پیغمبر حکم کرے, جن سے نبی یا کتاب جو ہے وہ ان کے درمیان حق باطل کا فیصلہ کرے, حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. یہ مسئلہ خوبی ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. فی الحق کی لذیت طرف ہوئی ہے, حق کیا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں دین اسلام برق ہے, عیسائی کہتے ہیں ہمارا نظریہ برق ہے, یہودی کہتے ہیں ہمارا برق ہے, حق کے دعوے دار سارے ہیں. تو پھر فیصلہ اللہ فرمائے گا, نبی فرمائے گا, یا قرآن فیصلہ کرے گا کون حق پر ہے یا نہیں. یا اس طرف کا مطلب کیا ہے؟ جو ملتمس ہو گیا, ان پر مشتبہ ہو گیا, اس میں پھر وضاحت صراحت قرآن پاک کے ذریعے ہو جائے گی. وقت فاسی ہے کتاب اختلاف نہیں کیا حق میں یا کتاب میں, مگر انہیں لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی امباد معاجات مبینات, بینات ان کو موصول ہوئے, ان کی واقفیت میں بات آ گئی کے بعد پھر اس طرح کیسے کوئی عقل مند کر سکتا ہے کہ حق واضح ہو جائے اور پھر بھی وہ مخالفت کرے؟ تو میں بغی ہم کیا نہ ہوں, حسد ایک ایسی بیماری ہے, اس کی اختلاف اور حق معلوم ہونے کے باوجود بھی حسد اعتراف حق میں مانے ہو جاتا ہے. جس طرح شیطان ہے تو اسے پتہ کوئی نہیں میرا انجام کیا ہوگا, میں جو اتنے لوگوں کو کافر مشرق بنا رہا ہوں, بدعمل بنا رہا ہوں, پھر ہر ایک کا وبال مجھ پہ پڑھے گا. ٹھیک ہے, بولنا سب کی بنا پر کٹا ہوا ہے کہ آدم کو تو نے میری مرضی کے خلاف پیدا کیا, عزت دی, مجھے خلیفہ نہیں بنایا, اسے بنایا, اس لیے میں عزت دی پر ان کی خلفت کروں ہی کروں اور ان کو دولت کا ایندھن بناؤں ہی بناؤں. ان کی وجہ سے میرا مرتبہ گرا, بنا سی بنا ان کو بنا پر کٹا ہوا دوسرا ہوتا رہتا ہے. یہاں بھی حسد کی بنا پر اور ظلم کی بنا پر آدم علیہ ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا درمیان یا طوفان کے بعد متفق سے جہالت پر یا کفر پر چل بھیجا اللہ نے انبیاء کو جب وہ متفق سے ایمان پر حق پر کفر پر عمر بھیج کے ابشار انذار کا کیا مطلب اس لیے فرمایا؟ اس کا لوگوں نے اختلاف کیا پھر اللہ نے بھیجا پیغمبر اکرام کو, پھر وہ باتوں کو لہ ذکر ہونا چاہیے تھا, تبھی مفہوم واضح ہوتا. جواب دیا حذف کر دیا گیا کیوں واسطے دلالت کرنے آگے آباد سے پر بھی ہے جو میرے والوں واسطے ہیں ایک سو چوبیس ہزار ایک سو چوبیس ہزار, ہم تو ایک لاکھ اور چوبیس ہزار کہتے ہیں. میت کے ساتھ الف کا تعلق ہے, میت و الف لاکھ ہو گیا ہے نا, اور اربا و عشرون الف الف ہو گیا تھا. میت و الف انوا اربا تو عشرون الف الف یہ مراد ہے, ایک لاکھ اور چوبیس ہزار, دو لاکھ چوبیس ہزار, دو لاکھ چالیس ہزار, وہ روایت میں بھی ہے. پھر جن میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں, شاید کتاب کو کا مستقل یا پہلی کتاب دوبارہ اس کے نازل لوگ رسول ہو گیا, اور کتاب نہیں ہے نہ مستقل نہ دوبارہ نازل ہوئی, اس صورت میں نبوت کیا اگر نبی کے لیے ضروری ہے کیا انسان اور بات اللہ علیہ وسلم میں پڑھنے کے احکام اس کا اللہ مخلوق کی طرف پڑھنے کے احکام کے لیے بھیج دے اور نبوت کا معنی کیا ہے سفارت بین اللہ و بین الخلق سفیر بننا اللہ کے احکام میں ادھر پہنچانا تو جو تبلیغ پائے گا وہ نبی ہوگا نہیں تبلیغ کرے گا تو وہ کبھی کیسے ہوگا محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم نے 40 سال تک نہیں احکام پہنچایا تو دل پھر نبی آپ کو کیسے مانا جا سکتا ہے باقی جو عالم اروا میں تھی نبوت بقول بعض عرفا کے وہ بھی سارے کو متفق تو کوئی نہیں اس پر بعض عرفا کا نظریہ یہ ہے کہ آپ عالم اروا میں دل پھر نبی تھے تو عالم اروا والی نبوت ہے تو وہ باقی ہے لیکن روح مجرد ہو معاملہ اور ہے روح بدن میں آئے حضور کرے تو پھر بدن کچھ نہ کچھ حجاب بن جاتا ہے یہ معاملہ اور ہو گیا لہذا وہ نبوت باطنی رہ گئی روحانی رہ گئی بالکوا رہ گئی بالفعل جو ہے وہ 40 سال کے بعد چل رہی ہے وہاں آپ نبیوں کے بھی فرشتوں کے بھی نبی ہیں یہاں آ کے جبریل بتلا رہے ہیں اردو اتنا کرنا ہے نماز اتنا پڑھنی ہے اور امامت بھی وہ کرا رہے ہیں آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کوئی فرق پڑا یا کوئی نہ پڑا وہاں آپ ان کے معلم ہیں اور یہاں مطالعے مر رہے ہیں اور وہ عملی طور پر سکھلا رہے ہیں اردو کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے 4 سال کی عمر میں شکر صدر ہو رہا ہے کیوں کھیل کود کی طرح رگوت نہ ہو 10 سال کی عمر میں تاکہ شابانی کے حالات نہ پیدا ہوں 40 سال کی عمر میں تاکہ نبوت کا بوجھ برداشت کر سکیں نبوت کو پیدا ہوتے ہی حاصل ہے پھر آج نیا بوجھ کیا بن گیا نبوت ہی بوجھ ہے تو وہ تو بچپن سے حاصل ہے پھر آج کو نیا بوجھ بننا ہے اس میں کہ پھر شکل قدر کیا جا رہا ہے اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھا جائے حقیقت واضح ہو جاتی ہے لہذا نیا اور اپنے پہل وہ نہیں نبی لیکن بتوں کی مذمت کیا رہے بتوں کے نام پر ذبح ہونے والے جانوروں کے گوشت کو حرام پھیلا رہے ہیں نہ خود کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں سرکار بھی فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں منع کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی کھیت نہیں استعمال کیا ان کی تبلیغ سے آپ متاثر ہو کر چھوڑ رہے ہیں قریب ہی نہیں جا رہے ہیں تو وہ نبی نہ ہو اور تبلیغ کریں آپ نبی ہو اور تبلیغ نہ کریں پھر شرک ہوتا دیکھے اور چترا ہے اس نبوت کا فائدہ کیا ہوا ہے شاہ عبدالعزیز اللہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبوت دے کے روک دیا خبردار اظہار نہیں کرنا ہے خبر بالمعروف نہ منکر نہیں کرنا تو نبوت دینا بہترین مذاق بن گیا اور اللہ نے نہیں روکا آپ پر بہت رکے ہوئے ہیں تو آپ پر فرض تھا حق کا اظہار کرنا معروف کا حکم لینا منکر سے روکنا آپ فرض کے تارک بن گئے 40 سال تک کے لیے بہت بڑا جرم اور گناہ آپ کے لیے لگ جائے گا عقل سے کام کوئی نہیں لیا جاتا اس لیے پیر سید علیہ رحمۃ اللہ شرع مواقع پر فرمایا کوئی عقل مند آدمی یہ قول نہیں کر سکتا کہ 40 سال میں آپ نبی تو رہے لیکن آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا وہ نبی اور یہ کام نہ کرے اللہ روکے تبلیغ کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے اللہ کی شان یہی ہے کہ اچھے کام سے روک کے برے کام کا پابند کرے برائی دیکھ کے نہ روکنا منع نہ کرنا برا کام ہے روکنا اچھا کام ہے اللہ اچھے کام سے روک کے برے کام کا پابند کرے کیا یہ اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کا مرکز ہے اور پاکیزگی لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے اس طرح کے عمل کرے پاک کیسے رہے گا جن سے کتاب چار بڑی کتابیں اور باقی اسٹیشن وغیرہ سارے اس میں آ گئے اور نئی مراد کے نازل کی ہر ایک کتاب کیوں کہ اکثر ایسے تھے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی جو خاص ان کے ساتھ ہوتی بلکہ پہلوں سے کتابیں حاصل کرتے اور انہیں کے احکام کی آگے تبلیغ کرتے رہتے تھے میرے حق کے حال ہے کتاب سے حال ہے کہ کار متلبس ہے ساتھ حق کے اور شاہد ہے ساتھ حق کے اور یا قوم تاکہ سخت کر لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ یا وہ نبی جو بھیجا گیا یہ کتاب اس بارے میں جس کا بھی اختلاف کیا بات بات عمران حق کے پھر حق کے جس حق میں اختلاف کر رہے تھے اس میں وہ فیصلہ دے یا بات عمران ہے جو بھی امر مشتبہ منسلشن پہ ہو گیا تھا اس میں اختلاف کیا حق میں کتاب دی گئی تھی کتاب کس لیے اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے حق کو واضح کرنے کے لیے باطل کو ظاہر کرنے کے لیے لیکن انہوں نے معاملہ برعکس کر دیا حق کو ظاہر کر دیا باطل کو پکا کر دیا اور اس پہ ڈٹ گئے کتاب کی آیتیں تبدیل کرنا پڑی تو کر دی یا انکار کرنا پڑا آیتوں کا بھی کر دیا لیکن باطل کو نہ چھوڑا تھا کتاب منظر باطل اختلاف کے تعالیٰ کے اختلاف کو پہلے ہی پایا گیا تھا پھر انہوں نے کوئی نیا کام تو کوئی نہ کیا پھر یا ان کی طرف اختلاف کی نسبت کی جا رہی ہے جواب اس کا کیا دیا پہلے جب سے اختلاف تھا انہوں نے پھر کتاب کے ذریعے اس باطل کو الٹا حق ظاہر کرنے کی کوشش کی حق کو باطل اور باطل کو حق بنانے کی کوشش کی پھر باطل میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی اس لحاظ سے ان کی طرف سے اختلاف کی نسبت کر دی گئی بعد اس کے کیا ان کے پاس تھے اور اسلام لانے کی صورت میں دیکھا کہ جتنے کرنے پڑتی ہے اور مال دولت استعمال کرنے پڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح ہجرت وغیرہ کرنا پڑی اسی طرح یہاں بھی آگ میں ان کو چونک دیا گیا بتوں کے توڑنے کرنے کی بنا پر یہ دلیل میں دیکھیں اس نے خوش کی ہے پھر اس لیے انکار کر دیا اللہ نے ہدایت فرمائی ان کو جو ایمان لائے لبخت اللہ پور کی ہے ادا سلا لام ہو گیا ہلا کے معنی میں ہو گیا نہیں ہے باری تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہلا کی بجائے لام کیوں ذکر کر دیا گیا ہے یہ بتلایا کہ یہ اصول کے معنی میں ہے یہاں پر واصل کر دیا گیا حق ان کے قبضے میں دے دیا گیا ہے ایمان لائے اس کی طرف جس میں اختلاف کیا گیا بیانیہ ہو گیا مختلف خوشی کا بیان ہو گیا پھر دل نہیں اجازت کے معنی میں بھی آتا ہے اور امر حکم کے معنی میں بھی ارادے اور لطف کے معنی میں بھی آتا ہے بھی ہم سارے معنی ہو سکتے ہیں اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے چاہے تو اس طرح سے اس کے دین کے ہدایت دیتا ہے رہنمائی فرماتا ہے یہاں ہدایت کا معنی رہنمائی والا ہے اسی لیے علاج چلا جائے یہ آ گیا ہے مطلب کیا ہے اسے گمراہ نہیں کرتا جو سیدھی راہ پہ چلنے والا ہوتا ہے تو یہ ہدایت کا مطلب رہنمائی والا ہو گیا ادھر چل رہا ہے اسے چلنے دے گا اس کو بھٹکائے گا نہیں بلکہ مسل کی امداد جو ہے وہ گھمائے گا اللہ دیتا ہے جسے چاہے سالے کا گمراہ نہیں کرتا بلکہ منزل مقصود ہے سائی کا ہدایت کو مانا اراد بندے کرتے ہیں اللہ کا لطاحی لاسرا سے مستقیم اور اشارے رزمت اللہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں دونوں اللہ کی طرف سے رہنمائی کا سامان بھی اللہ کرتا ہے کتاب نہ بھیجے نبی نہ بھیجے رہنمائی کرتے ہو حقیقت اراد طریق بھی اللہ کی طرف سے ہے رسال مخلوق جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے بلکہ تو گمان کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت سے, اور حال یہ کہ ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس حالت ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں, اور وہ پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی, مسرت من پاساؤ مسرات ان کی شدت اور سختیوں نے اپنی لپیٹ میں لیا, ذرا نقصان مالی جانی وغیرہ جا تو انہوں نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا, اور لوگ ذیلو ان کو چٹکے دیے گئے رسول والذین آمنوا, یہاں تک کہ کہہ اٹھتے تھے رسول اور ایمان والے مطالب اللہ, اللہ کی مدد کب گئی, اے اللہ جلدی مدد عطا فرما, بڑا عرصہ ہو گیا ہم کو ان امتحانوں میں, اللہ کی طرف سے ان کو بشارت کیا دی جاتی تھی, آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد سے ہے تو تمہارے قریب ہے, ہم قریب ہونے والی ہے, تو ہم آج لمرائن کے معنی میں ہوتا ہے نا, تو پھر وہ شکرت اس کی جگہ پر آ گیا, اس لیے بتلایا کہ یہ ہم منقطع ہے, ہم موسم لگیں جو آؤ کے معنی میں اور آج لمرائن کے یہ پل کے معنی میں ہو جائے گا, پل کے تم نے گمان کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, صرف تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں, حالانکہ آپ کو تو یہ گمان بھی ہو سکتا تھا کہ امتحان دیے بغیر ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے, پھر آپ کی طرف اس گمان کی نسبت کرنے کا تو کیا ہوا, جواب کیا ہے, تکلیف کے طور پر صرف تم یہ کہہ دیا گیا ہے, کیونکہ مومنین جو ہیں ان میں سے تو یہ تھا کہ ہم ایمان لانے کے بعد بڑے سکھی رہیں گے اور کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی, اس لیے تکلیف کے طور پر گمان کی اس پر آپ کی طرف ہی کر دی گئی ہے, دوسرا باقبل کے ساتھ اس کا رب کا تعلق جو ہے وہ کیا ہوا, پہلے خلاف وغیرہ بیان ہوا لوگوں کا باطن پہ کٹ جانا, آپ کی خلاف ورزی کرنا وہ نکٹ کیا, اس کے بعد پھر ہم حسب تم یہ نکٹ کیا, مطلب کیا ہے تمہیں ان لوگوں کی راہ پہ نہیں چلنا چاہیے بلکہ تمہیں حق پر ہٹ جانا چاہیے, بہادر بنانے کے لیے دلیر کرنے کے لیے ہم حسب تم یہ ہے کہ اس طرح کے امتحان آئیں گے اور بالآخر کامیابی جو ہے وہ تمہاری ہوگی, اس لیے گھبرانا نہیں, وقتی طور پر پریشانیاں وغیرہ جو لاحق ہوں ان سے پہلے لوگ جو ہیں ان پر بھی آتا رہا ہے, جب مصیبت عام ہو جائے تو پھر برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے, باقی لوگ سکھے ایک ہی آدمی دکھی ہو تو پھر زیادہ پریشان ہوگا, اس لیے بتلایا کہ اگلے انبیاء پر اور امتیں جو ہیں ان پر بھی امتحانات آتے رہے, ہم ثابت قدم رہے ہیں, چل کتاب یہ بہادر بنانے کے لیے ثابت کرنی ہے ساتھ اپنے مخالفین کے, اور امن کرتے ہیں بل کے معنی میں, اور مطلب کیا ہے تم ایسا گمان مت کرو, چلو لمبا آتے کم, اور حال یہ ہے کہ ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس حالت, تو لمبا لم کے معنی میں ہے, پر صرف یہ ہے کہ لم میں توقع اس چیز کے ثابت ہونے کی نہیں بیان کی جاتی, جبکہ لمبا میں توقع ہوتی ہے, لمبا یا رقب زید ابھی تک زید سوار نہیں ہوا لیکن توقع ہے کہ سوار ہو جائے, لیکن لم یا رقب تو اس میں توقع کا بیان ہوگا, یہ فرق اس میں پڑ جائے گا, باقی قد کا مقابل ہو گیا نا, قد کا ذکر اس بات میں ہوتا ہے لیکن اس میں توقع پہلے سے ہو, قد را کے بعد توقع کے مطابق غیر سوار ہو گیا, اور لمبا یار کب سوار نہیں ہوا لیکن توقع ہے کہ سوار ہو جائے, وہ اس بات میں توقع کے لیے ہو گیا, یہ نفی میں توقع کے لیے ہو گیا, تقابل نفی اس بات کے لحاظ سے ہوا, مانا توقع والا دونوں میں مشترک ہو گیا, زیادہ کیا گیا اس پر ما, اور اس میں توقع والا مانا پیدا ہو گیا, اس لیے کیا گیا اس کے مقابل قد تھے, لیکن قد جائے تو وہ توقع کے لیے آتا ہے, تو لمبا بھی توقع کے لیے تو مقابل کیسے ہو گئے, یعنی وہ ثبوت میں توقع کے لیے آئے گا, یہ نفی میں توقع کے لیے آئے گا. مثل اور مثل میں فرق ہے, مثل وہاں حالت کیفیت شان حالت ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں, سوال یہ حالت ان کی کیا ہے, یہ جملہ مستنفہ کے طور پر بیان ہو گیا نا, کہ کیا حالت ہے پہلے لوگوں کی, تو تمہیں مسلط مقبار کا بس کیا ان کی عزت میں ذرا نقصان میں پھر یہ بیان ہے مسل کا اس کی رات کی مجھے مستنفے کے طور پر جوڑے کے دل عزت کے ساتھ اس کو اس کو جو ہے سزائے رسول ہو, یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول بھی اور ایمان والے بھی, بتا رسول اللہ کب ہے مدد اللہ کی, حتیٰ آیت بیان کرنے کے لیے ہو گیا نا بات الناس وصل انبیاء انبیاء علیہ السلام تک کی فوت ہو گئے, بیان آیت کے لیے آتا ہے, یہاں یہ ہو گیا کہ رسول کی ذات بھی اور ایمان والے بھی وہ ان مصیبتوں سے بلبلا اٹھے اور یہ پکارا کہ کب اللہ کی مدد جائے وہ کون سے یہ غائب کے لیے ہو گیا, تو کس کی غائب ہے, یعنی شدت امتحان کو پہنچ گئیں, حضرت آزمائشوں کی لمبی ہو گئی, تو صبر کی رسیاں ٹوٹتی نظر آئیں, اس وقت یہ پکار حتیٰ کالت رسول کالا رسول والذین آمنوا کہنا چاہیے تھا نا, جو بولا زاریہ کا سیگا ذکر کرنے کا تو کیا بنتا ہے, اس کا جواب دیتے ہیں یہ حکایت حال حالیہ ہے, وہ عجیب منظر حیرت ناک منظر آنکھوں پیاروں کے سامنے غائب ہوتا ہی نہیں ہے, وہ اب بھی رسول کہہ رہے ہیں اور مومن کہہ رہے ہیں متاع رسول اللہ, اس لحاظ سے اس کو زاریہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے, باقی یقولا یقولو دونوں طرح پر پڑا گیا ہے, اگر یقولا ہو پھر پہلی کلام جو ہے اس کے لحاظ سے آیت کا بیان جو ہے تو وہ بن جائے گا, اب یہ مستقبل بن جائے گا, ماقبل کے لحاظ سے یا یقولو ہو تو پھر یہ ماقبل کا لحاظ نہیں کیا جائے گا بلکہ مستقبل ہو جائے گا, واقعہ کے لحاظ سے کہیں کہ اس میں وہ باقبل کے لحاظ سے استقبال نہیں بلکہ یہ باری تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے اسے یقولوں سے تعریف کر رہا ہے, پھر اس نے پڑھا رفا کے ساتھ اس بنا پر کی ایک آیت ہے حال واضح کی, جس کا مارے جا تعالیٰ یا جو نہ ہو مریض ہو گیا تاکہ وہ اس کی امید نہیں رکھتے ہیں, یعنی مستقبل میں بھی اس کے بچنے کی کوئی توقع نہیں ہے, ماضی میں تو بیمار ہے ہی, مستقبل میں بھی بیماری سے نجات خلا چھپانے کی کوئی توقع نہیں ہے, بس آئے پھولو یہ حکایت حال بازیہ بن جائے نیا کلام جو ہے تو وہ بن جائے گا, پوچھنا مقصود نہیں ہوا, سوال بتا کا اپنے ظاہر پر نہیں کب ہوگی مدت بیان کی جائے, بلکہ بڑی دیر ہو گئی چھٹیاں برداشت کرتے اور باری تعالیٰ کی عادت کریمہ کیا ہے ان حوالوں سے یسرا ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے, ہمیں کب آسانی عطا فرماتا ہے, صرف یہ بعید اور بید سمجھنا ہے اس کے لیے وقت متاثر ہو جانے مدد کے, تیری دیر ہو گئی ہے مدد پہنچے جلدی پہنچنی چاہیے, اور پھر سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے, یہ جملہ مستنفہ ہو گیا, مطلب کیا ہوا قلنا لہم یہ علیحدہ جملہ ہو گیا اور ان کی آرزو کا جواب ہو گیا کہ ہم نے انہیں کہا کہ گھبراؤ نہیں تمہاری خواہش پوری کی جائے گی اور جلدی تمہیں مدد سے پہنچ جائے گی. اور مسئلہ یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ جب تک بندہ شدتیں سختیاں برداشت نہیں کرتا, خواہشات نفس کی قربانی نہیں دیتا, اس وقت تک باری تعالیٰ کا فصل اور اللہ کے یہاں عزت کرامت سے آئے تو وہ اس بات سے نہیں ہو سکتی ہے. اس طرح ابو بکر کریم علیہ السلام نے فرمایا فقط الجنت بالمکار ہے, جو جنت ہے تو وہ ڈھانپ دی گئی ہے شدتوں اور سختیوں کے ساتھ. جب تک ان شدتوں اور سختیوں کو کوئی نہ برداشت کرے گا جنت تک نہیں پہنچ پائے گا. محبت نار شہوات آگ جائے تو اس کے اوپر پردہ شہوات والا ڈال دیا گیا ہے. کوئی شہوات کا ارتکاب کرے گا تو دولت میں جائے گا, شہوات کے نقصان سے بچا رہے گا تو دولت سے بچا رہے گا. تو اسی طرح یہاں بھی ان رسولوں کو امتوں کو یہ بادشاہ اور دبا سے دوچار ہونا پڑا اور لمبے عرصے تک, تو سب اللہ کی مدد ان کو شامل حاضر چل اس کی بات ہے. اوپر ارادہ کال سے نکال گیا ان کو یہ آف الحم ان کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے طلبہ مطالبہ ہو گیا, حساب پورا کرنا ہو گیا ان کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے عاجل نصرے عین کے ساتھ عاجل سے جلدی ہو گیا, حملے کے ساتھ ہو تو مؤخر ہو گیا. مؤخر تو پہلے تھی ہی, اب جلدی مدد سے اس کی خوشخبری سنا دی گئی. اس میں چارہ طرف اللہ اور اللہ کے ہاں عزت کے ساتھ کامیابی عزت پانا یہ ہے بس وقت چھوڑنے خواہشات اور برداشت کے برداشت کرنے شدائد اور ریاضات کی جیسے فرمایا ڈھانپی گئی ہے جنت کا شدت و سردیوں کے اور ڈھانپی گئی ہے آگ ساتھ شہوات نقصانیات کے. Thank you.